99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Sejm zajmie się rządowym projektem specustawy dotyczącej powodzi. Informację o pomocy wojska dla powodzian przedstawił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wieczorem premiera nowej wersji Mojej i Twojej nadziei. Gwiazdy muzyki pomagają ofiarom powodzi. Sejm będzie po południu pracować nad rządowym projektem ustawy dotyczącej powodzi. Praca nad ustawą to moment, w którym wszyscy powinniśmy się zjednoczyć, a nie prowadzić awantury polityczne. Tak mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Podkreślała, że ustawa ma przede wszystkim pomóc osobom poszkodowanym. Chodzi o to, żeby uruchamiać środki, które w tej specustawie są przewidziane. Tam są środki na specjalne zapomogi, tam są rozwiązania dla przedsiębiorców, tam są rozwiązania dla kredytobiorców, ale też premier wyraźnie mówi, że to nie jest koniec pomocy, że to są pieniądze zabezpieczone na razie, na teraz. Razem z rządową ustawą zostanie rozpatrzony projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wojsko od początku zagrożenia powodziowego współdziałało z samorządami. Żołnierze od razu pojawili się w miejscach zagrożonych zalaniem. Taką informację przedstawił w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Razem w użyciu, jeżeli chodzi o pomoc powodzianom, zostało skierowanych 25 579 żołnierzy sił zbrojnych oraz 2431 jednostek sprzętu wojskowego. Wiceminister przypomniał, że już 11 września wojsko było gotowe do działania, a dzień później dowództwo WOT wysłało oficerów łącznikowych do wsparcia lokalnych władz. Ostrzeżenia były, a decyzja leżała po stronie samorządów. Wody Polskie tłumaczą się z działań związanych z przerwaniem tamy w Stroniu Śląskim. 15 września woda zalała Lądek-Zdrój, Kłodzko i Stronie Śląskie. Samorządy oskarżają Wody Polskie o brak informacji o przerwaniu tamy. Tymczasem prezeska przedsiębiorstwa Joanna Kupczyńska wyjaśnia, że ostrzeżenia o zagrożeniu były przesyłane wcześniej, a samorządy mogły podjąć decyzję o ewakuacji. Informacja o tym, że może dojść, dotarła na wiele godzin wcześniej. W związku z tym, niezależnie od tego, kiedy tama już idzie, to już jest za późno. Ewakuacja powinna była i tak nastąpić po telefonie operatora. Sprawę pęknięcia tamy bada prokuratura w Świdnicy. To postępowanie sprawdzające prowadzone w sprawie sprowadzenia katastrofy budowlanej związanej z rozmyciem tamy. Trwa zabezpieczenie dowodów, powiedział rzecznik prokuratury Mariusz Pindera. Zwróciliśmy się do poszczególnych organów, które mają związek z tym zdarzeniem, czyli do Wód Polskich, do organów nadzoru budowlanego. Do awarii tamy doszło 15 września przed godziną 11, a Wody Polskie poinformowały o tym około godziny 13. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poszkodowani w trakcie powodzi proszą, żeby o nich nie zapominać. Jak podkreślają, potrzebne jest im każde wsparcie, zarówno materialne, jak i ręce do pracy. Z mieszkańcami Kłodzka rozmawiał na ten temat Maciej Jastrzębski. Ludzie bardzo pomagają. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice, tak? I no jest pomoc, tak? Sztab ludzi, którzy segregują te różne rzeczy. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Tak, wszystko przekazują nam ludzie. Byłem w hali sportowej, widziałem kartony, chemia, żywność. No, tego jest naprawdę dużo. Trzeba pamiętać o tym, że to schodzi na bieżąco. Tak naprawdę za tydzień już być może nie będzie czego ludziom wydawać, więc no, pamiętajcie o nas, o tej pomocy. Dziś premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja nadzieja. Piosenka zostanie zaprezentowana w programie 19.30 na antenach Telewizji Polskiej. Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej połączyły się, by pomóc ofiarom powodzi w ramach akcji TVP. Razem dla Was, wspartej przez Polskie Radio. Utwór nagrano w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autorka tekstu, Kasia Nosowska, mówiła o doniosłości akcji. Czuję się niezwykle przejęta, zdenerwowana, przebodźcowana również, bo jest, tutaj się dużo bardzo dzieje. Ale też myślę, że to jest duże szczęście móc być tutaj ze wszystkimi koleżankami i kolegami. Przykro mi bardzo, że z takiego powodu ponownie, ale cieszę się, że tu jestem. W akcji Telewizji Polskiej Razem dla Was wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Kowalska, Kaja Abowska, Małgorzata Ostrowska, Tomek Roganek, Natalia Kukulska, Mela Koteluk czy Andrzej Piaseczny. Polskie Radio wspiera akcję, angażując się w promocję piosenki i pomoc ofiarom powodzi. Premiera teledysku odbędzie się w programie informacyjnym 19.30 w TVP1 i TVP Info, w kanałach online Telewizji Polskiej i w serwisie streamingowym TVP VOD. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy także burze. W czasie burz i w górach silny, porywisty wiatr od 16 stopni nad samym morzem do 19 w Wielkopolsce, 20 na Dolnym Śląsku i 22 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Za konsolatą Elżbieta Malinowska, przy telefonie Michalina Bieńko, przy mikrofonie Justyna Grabasz. I w takim składzie będziemy tutaj do godziny 14. Dzień dobry, dzień dobry. Cinema Club, What You Know. Dzisiaj tak rozpoczynamy spotkanie pod szyldem Tu Myśliwiecka 357. I to jest audycja, w której sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na świecie, ale przede wszystkim słuchamy muzyki, bo to ona gra tutaj pierwsze skrzypce. Zresztą w świecie muzyki również dzieje się mnóstwo, chociażby zbliżający się wielkimi krokami utwór, premiera nowej kompozycji grupy The Cure. Po 13 wspólnie go posłuchamy i trochę porozmawiamy o muzyce tego kultowego brytyjskiego składu. Sprawdzimy także, jakie niespodzianki szykuje dla nas ekipa popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Przysłuchamy się trójkowym podcastom i filmowym ścieżkom dźwiękowym, więc przed nami naprawdę sporo atrakcji. A kolejną z nich jest nasza piosenka dnia, Zielono mi, w zaskakująco funkującej wersji Basi Małeckiej. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We fell in love in October. Jeszcze we wrześniu. Proszę się przyznać, kto był wczoraj na koncercie Girl in Red na warszawskim Torwarze. To wszystko działo się tuż obok Myśliwieckiej. No, ja nie słyszałam, co się działo, ale widziałam fanki i fanów w koszulkach Girl in Red, pędzących na spotkanie z artystką. Wieść niesie, że było znakomicie. I wcale mnie to nie dziwi, bo Girl in Red to jest prawdziwa koncertowa bestia, a poza tym, że znakomicie gra, to jeszcze ma niezwykły kontakt z publicznością i opowiada ciekawe historie na koncertach. To bez wątpienia. Jeśli ktoś z Państwa wczoraj był, to ja czekam oczywiście na relację. myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Czekam na wiadomości i muzyczne prośby również, bo przypominam, że to jest audycja, w której mogą Państwo zamówić sobie jakiś utwór lub dedykację, do czego zachęcam i przypominam nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Terrific Sunday i Niebo. Piosenka, która sprzyja marzeniom zdecydowanie. I właściwie kolejny utwór również doskonale do tego pasuje, ale to już pomysł jednego z naszych trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Pamiętam, kiedy miałem 17 lat, byłem przystojny, młody, dziewczyny się we mnie kochały wszystkie. I po raz pierwszy wtedy usłyszałem ten utwór w 77 roku. Słucham go po dzień dzisiejszy, kiedy tylko mogę. I mam bardzo, ale to bardzo miłe wspomnienia z okresów szkoły średniej. Persefona, zespół Łyżboners, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Stanisław z Żyjardowa, stały słuchacz. Stałego słuchacza, pana Stanisława, pozdrawiamy oczywiście i się zanurzamy wspólnie w piękne dźwięki od Łyżboners. Przed państwem Persefoni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na ml. Olejek goździkowy, płyny stomatologiczne. Wskazania: produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Jak jesień, to aromatyczna kawa i mięciutki koc, a może wędrówki po górach. Jak już sobie to wymarzysz, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na jesień znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 12.30 i to jest ten moment, w którym przysłuchujemy się fragmentom trójkowych podcastów. Trójka na życzenie. Michał Nogaś, dzień dobry. Dziś przychodzę do Państwa z poleceniem naprawdę wyjątkowej i wspaniałej, choć dotyczy spraw ostatecznych i nad wyraz smutnych audycji. W naszych podcastach znaleźć można trzyczęściową opowieść o Bośni i Hercegowinie autorstwa Piotra Pogorzelskiego, tego, który prowadzi na naszej antenie Po prostu Wschód. Piotrek odwiedził ten kraj na Bałkanach, by opowiedzieć o jego złożonej historii, o próbie rozliczeń niełatwych z wydarzeniami z lat 90. ubiegłego wieku i z ludobójstwem. To, co przywiózł i co znalazło się w naszych podcastach, powinni usłyszeć naprawdę wszyscy. Po to, by wiedzieć, do czego prowadzą mowa nienawiści i etnonacjonalizm. Co rok w lipcu dyskusje o historii odżywają z powodu kolejnej rocznicy ludobójstwa w Srebrenicy. W 95 roku w okolicach tego miasta Serbowie zabili 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców. Co rok do miejscowości Potoczari, gdzie doszło do zbrodni, przyjeżdżają tysiące Bośniaków, aby uczcić zabitych. Wśród samochodów są i te z rejestracjami z Norwegii, Austrii czy Szwecji, gdzie mieszka wielu emigrantów. Tworzą się wielokilometrowe korki. Ruchem kieruje Policja Republiki Serbskiej, bowiem to na jej terytorium położone są Potoczari i Srebrenica. W tym roku pojechałem tam z antropolożką dr Ewą Klonowski, która przez 20 lat zajmowała się ekshumacją ofiar ludobójstwa. Razem chodzimy po hali, gdzie byli przetrzymywani jeńcy. Mężczyzn, którzy byli tutaj, mniej więcej 1800 mężczyzn i chłopcy, którzy na przykład, chłopak mógł mieć 12 lat, ale był wysoki. Jak był wysoki, to też go zabierali. I oni wszyscy zostali zabici, przewiezieni w różne miejsca, gdzie, a czy to w autobusach nocowali, bo jak nie było już miejsca, albo w jakichś szkołach, w halach sportowych czy coś, i następnego dnia byli wożeni na miejsce egzekucji i mordowani. 1800 stąd zabrali, a resztę, to znaczy prawie 6 tysięcy, wyłapali jak szli górą, albo ich zrobili takie zasadzki i rzucali bomby, granaty i ludzie się zatrzymywali albo w ogóle ginęli na miejscu, a potem byli tak ogłupiali, że jak Serbowie ich zwołali, chodźcie tutaj, to ten słynny zresztą Osman, który woła syna, w którego właśnie ojciec zszedł i woła syna, że chodźcie tutaj, potem został znaleziony w grobie masowym. To właśnie na tym, na trasie i co zginęli na miejscu i wyłapani, jak chcieli przekroczyć drogę, czy ściągnięci właśnie obiecaniem, że nic im nie będzie, to właśnie z trasy, którą próbowali iść od Srebrenicy do tej tak zwanej wolnego terytorium, czyli pierwsza miejscowość się nazywa Nezuk. I to razem robi ponad 8 tysięcy ludzi. Żony i matki, które nie były zatrzymywane przez Serbów, uciekły na bezpieczne terytoria. Kobiety zostały przewiezione tą linię rozgraniczenia i dalej musiały iść piechotą do Kladnia, a potem je przewieźli do Tuzli, na teren lotniska. I one tam siedziały w namiotach i czekali wszyscy na mężczyzn, którzy wiadomo było, że poszli górą. No a mężczyźni nie przychodzili. Nie przychodzili. Część przyszła po paru dniach, część w ogóle przyszła po kilkudziesięciu dniach, miesiącu albo dłużej, ale gro nikt nie przyszło. No i wtedy zaczęło się robienie spisu właśnie tak zwanych zaginionych. Zaczęło się w zasadzie robienie tych spisów w lipiec i sierpień. I w międzyczasie Madeleine Albright, która była wtedy, po polsku mówiąc, ministrem spraw zagranicznych ze State Department, pozwoliła na opublikowanie zdjęć satelitarnych właśnie z tego terenu, które pokazują, że na przykład było pole dzisiaj, a następnego albo wczoraj, a dzisiaj już jest rozkopane i masowe groby. Dodam, że dr Ewa Klonowski jest bohaterką jednej z najważniejszych książek Wojciecha Tochmana, Jakbyś kamień jadła. A trzyczęściowa opowieść Piotra Pogorzelskiego o Bośni i Hercegowinie jest już do znalezienia na podcasty polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. To historia więcej niż współczesna i wciąż niestety niezwykle aktualna, a mówię to z pełnym przekonaniem, jako osoba, która na własne oczy widziała skutki wojny na Bałkanach i także odwiedziła miejsca, o których opowiada Piotr Pogorzelski. Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia. Zachęcamy do słuchania i do sprawdzania, co kryje się na naszej stronie w zakładce podcasty. Zachęcam też do kontaktu telefonicznego, mailowego, myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości 2027 trójek, to natomiast nasz numer telefonu. Przypominam, można zamówić sobie utwór. Cały rzeką płynę w górę, prąd znosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Premiera minionego piątku, debiutancka płyta zespołu Król Słońce. Wschód, zachód, a to jest jej fragment zatytułowany Znów oddychamy. Ależ to jest ładna płyta. Jeśli Państwo jeszcze nie mieli okazji się zapoznać, to polecam serdecznie. Dużo się tam dzieje muzycznie, tekstowo, a według mnie najładniej się dzieje w tych nieco bardziej balladowych utworach na płycie. Ale to już trzeba samemu posłuchać i ocenić. Ja jeszcze dodam, że na utwór Znów oddychamy można głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka. Głosowanie do jutra, do godziny 12, więc żeby oddać swój głos, trzeba się pospieszyć. Na zegarze 19 minut do godziny 13, a na trójkowej antenie Arcade Fire i The Suburbs. So sure. Arcade Fire chwilę temu w programie trzecim, The Suburbs, to za nami, a w studiu już jest ona, Ewa Lipowicz, która zdradzi, co dzisiaj wydarzy się w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj w wygodnym obuwiu, z tego co widzę. Dzisiaj jestem stabilna, tak. Myślałam, że powiesz jesieniara, bo ja jestem jesieniarą i przyznaję się bez bicia, absolutnie pozbawiona empatii wczoraj, umarłam ze śmiechu, jak Paweł Turski referował, co będzie w Zapraszamy, i przyznał się, że ma fobię związaną ze spadającymi kasztanami. No, powiem ci szczerze, że mnie to nie dziwi trochę, bo one potrafią być agresywne, skacząc. Czyli tak, jest, wiesz, was więcej? Tak. Szczególnie jak są w tej łupince, wiesz, kolczastej, to no można się przestraszyć. Ja maniakalnie zbieram kasztany i nawet zaraziłam tym już moje dziecko. Moje dziecko mi zbiera kasztany i przynosi jak najlepszy prezent świata. I uważam, że są przesłodkie. Mhm, czyli jesieniara i zbieraczka kasztanów. Absolutnie. Również. Ja mam inną fobię i ona się dała ostatnio we znaki mi nieco, ponieważ w związku z naszym remontem dachu, nie wiem dlaczego, ale bardzo się aktywowały pająki. A, tak. A one jesienią jeszcze w dodatku latają na nitkach. Dasz wiarę? I po prostu jeden taki delikwent, kiedy otwarłam okno, postanowił, że się ze mną zaprzyjaźni. Szczerze mówiąc, dziwię się, że na Myśliwieckiej nie stanął ruch, bo darłam się głośno. Widzisz, a on chciał dobrze, po prostu. Prawdopodobnie. To miała być przyjaźń. Dobra, tak. co dzisiaj zapraszamy? Między innymi o tym, jak dobrze i niedobrze wykorzystać internet. Niedobrze, bo w tym internecie, tutaj uwaga, ściąga. Dzisiaj nie wziąłam sobie karteczki, więc będę się posługiwać znowu mediami. Na Facebooku organizują się rasistowskie grupy, których celem jest przeszukiwanie miast i wsi w poszukiwaniu migrantów. Mało tego, te grupy na zrzutce organizują właśnie zrzutkę i zbierają pieniądze na własną działalność. Nie wydaje mi się to sensowne. Mm-hmm. Będzie też apel do zrzutki, żeby być może zablokowała tego typu no, zbiórki. Mm-hmm. A na drugą nóżkę Kuba Witkowski znalazł, że na tymże Facebooku organizują się wolontariusze, którzy poświęcają swoje urlopy i czas wolny po to, żeby pojechać na Dolny Śląsk i pomagać ludziom. Mm-hmm. Jak to jedno medium można wykorzystać i dobrze, i źle? Wiadomo. A z kolei Bartek Bielecki pójdzie do Sejmu i zobaczy, ponieważ dzisiaj rządowy raport na temat tego, co się wydarzyło, jak była udzielana pomoc i tak dalej. Zobaczy, jak w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, zachowują się politycy. Mam nadzieję, że dorosną do sytuacji. Z rzeczy zaś absolutnie pewnych, wesołych i dobrych, to dzisiaj premiera mojej i twojej nadziei. O 19.30 wszystkie stacje radiowe, a jest to akcja Telewizji Polskiej, więc też premiera teledysku. Coś, co sprawdziło się lata temu, sprawdzi się, mam nadzieję, i tym razem, więc będziemy zapraszamy. Wyczekiwać, nasłuchiwać po 19.30 i rozumiem, dowiemy się jeszcze więcej na temat tego, jak teledysk powstawał. Uwaga, mam nadzieję. Moją i twoją. No to czekamy w takim razie. Dziękuję bardzo. Ewa Lipowicz była z nami, będzie również dzisiaj po godzinie 16.00. Zapraszamy do trójki jako wydawczyni, a kogo usłyszymy? Usłyszymy Michała Matusa. Michał Matus. Spodobało mu się i został. Bardzo dobrze. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Boy Genius i Not Strong Enough. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. I to jest przedostatni muzyczny akcent w tej godzinie audycji. Tu Myśliwiecka 357, ale przed nami jeszcze całkiem sporo atrakcji. Plus mamy jeszcze telefony od słuchaczy, więc muzyki nam nie zabraknie. Przypominam, że żeby zamówić piosenkę, trzeba do nas napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl albo zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko dzielnie czuwa przy telefonie. My tu będziemy jeszcze do godziny 14, a po 13 między innymi posłuchamy nowego singla zespołu The Cure. Czekamy na niego z niecierpliwością. 8 minut do godziny 13, a przed nami, tak jak obiecywałam, kolejny telefon. Dzień dobry, Dzinio z tej strony. Chciałem zamówić zespół Breakout Rzeko Dzieciństwa. Wszystkim powodzianom. W takim razie słuchamy z wielką przyjemnością. Breakout przed nami, Rzeka Dzieciństwa, za moment serwis trójki, a my wracamy po 13. Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta nóg? Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa.